mondhatnám, hogy odáig terjedt a kötelességtudatunk, hogy az utolsó Gamer365 GC 2011 podcast utánra halasztottuk a Kölsjäger Meister túrát, de hát sajnos nem így van. Utána vagyunk. Úgyhogy ez egy viszonylag rövid podcast lesz. Nem csak ezért, hanem azért, mert ismét késő van, nagyon fáradtak vagyunk, és holnap 1200 kilométert fogunk vezetni. Oda pedig nem árt a kipihentség. Csak nem akarunk fejreállni, és nagyon nem akarunk fejreállni. Sziasztok! Péntek van, számunkra gyakorlatilag, elméletileg és gyakorlatilag is véget ért az idei Gamescom. Az a dolog van a legdurvább, hogy péntek van, és talán az mai napunk volt a legjobban betáblázva, szinte egy 2 percnyi, szusznyi nyugtunk nem volt. De érdekes, hogy eddig az összességben az volt, hogy azt hittük, hogy a péntek az már egy nyugisabb dolog lesz, aztán a végén mindig az lett a legsűrűbb, tavaly is ez volt egyébként. De egyébként nem csak nekünk ért véget a Gamescom, ahogy nézzük az oldalon a tartalmat, hanem nektek is. A mostanság az Expo-kon megszokott módon már jóval a tényleges nyitány előtt lementek a hírek, kiadók szépen kiszortak mindegy, úgyhogy az Expo-ra csak a helyszíni videók maradtak. A mai programunkon podcast szinten végig, vagy programunkon teljesen végigmenni podcast szintjén teljesen reménytelen lenne. Úgyhogy meg se próbáljuk, mert 9-kor kezdtünk, és valamikor ilyen 5 óra tájban végeztünk, és tényleg úgy volt, hogy percre én a magam részéről egy 25-30 perc olyan szabadidőm volt, amikor azt csináltam, amit én akarok, nem azt, ami a programunkban volt. Úgyhogy szerintem csináljuk azt, hogy a mai napból mindenki kiemel egy-két ilyen highlightot, és elnézést kérek az angol szóért, mert két oka van, egyrészt annyit beszélünk angolul, hogy az emberből ilyenkor már előjön, másrészt azért, mert nem tudunk gondolkodni, tehát az agyunk az szét van szivattyúzva. Harmadrészt pedig azért, mert 3 napja angolul beszélünk már, amikor nem magunk között vagyunk. Épp ma beszéltük azt, hogy egy kicsit még a sztorizgatás belefér, hogy így az ember így 3 nap után azért csak belerázódik abba, hogy angolul kell beszélni. Jó, hát nyilván azért viszonylag jól tud mindegyikünk angolul, de azért évközben nem használjuk annyit, mint ilyenkor, akár mit tudom én, egy fél nap alatt. Tegnap én eljutottam odáig, hogy magyar kollégának kezdtem el angolul, tehát rám nézett, hogy hülye vagy, mondtam, hogy igen, erről van szó, kész, eljutottam arra a szintre, hogy már nem gondolkodom, csak mondom. A részemről, ha így, hát nem is csúcspontot, de tegnap beszéltem arról, hogy milyen jó fejek voltak a Naughty Dogosok, és ezt a Milyen jó fejek címkét, ezt ma egy újabb csapat kapta meg tőlem, ez a 343 Industries, akiknél a Halo Anniversary-t néztem meg. Nem csak megnéztem, hanem némileg szokatlan módon a prezentáció előtt egy NDA-t, Non-Disclosure Agreement-et, ne dumálj, vagy segbe rúgunk egyezményt is alá kellett írnom, amit nagyon furcsálottam, hiszen ez nem az a játék, amivel kapcsolatban olyan újdonságokat tudnának mutatni, amiről nekem nem szabadna beszélnem, de mutattak egészen pontosan egy darabot, amiről 26-áig nem lehet beszélni, ez amikor jövő héten van, de 26-án nem olyan hatalmas nagy dolog egyébként, de tényleg egy új feature, és na ennyi, tehát 26-án lesz róla szó. Prezentációról nagyon nem is akarok sok mindent mondani, mert mutattak egy-két pályát a Halo-ból, a Halo Anniversary-ből, amit hát az ember az eredeti Halo-ból ismert, megmutatták, hogy néz ki most, jól néz ki most. Bemutatták ezt a bizonyos új feature-t, amiről jövő héten fogtok hallani jobban, vagy pontosabban. Nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy a Microsoftnál ugye panaszkodtunk arra, hogy nagyon feszes a program minden esetben. Itt is az volt, viszont nekik pont utánunk volt szünetük, tehát volt egy 20 perces üres helyük, és jófej módon nem elrohantak, hanem még beszélgettünk velük egy negyed órát kb. A szó legszorosabb értelemben mindenféléről leginkább abból indult ki, hogy mit láttunk, mi a kiállításon, mi tetszett, mi nem tetszett, meg hogy mennyire volt fárasztó, meg hogy ők mennyire fáradtak, meg hogy mennek haza, meg hogy mi megyünk haza. De egészen elterjedt odáig, hogy nem mondom a játék címét, de durva túlzás, hogy szittunk, de hát közösen mosolyogtunk egy nemrég megjelent játékon. Úgyhogy nagyon-nagyon közvetlenek voltak, és szintén beírták nálam magukat azok közé, a fejlesztők közé, akik nem csak a PR szöveget nyomják ilyenkor, hanem teljesen emberi módon el lehet velük beszélgetni. Úgyhogy ha egyébként valószínűleg minden szempontból jó kezekben van a Halo széria a további sorsa, de ha emberileg mindenképpen jó kezekben van, mert ezek nagyon kedves és rendes srácok. Többen is voltak ott egyébként közülük. Ez volt az, ami pozitív élmény volt. Ez a péntekinak egyébként úgy tűnik, hogy ez ilyen barátságos, barátkozós nap mindig, nem véletlen, mert ekkor indul mindenki haza a kiállítók közül is. Mi is ma Konaminál sokat beszélgettünk a helyi kontakttal, a nem Konál is, ahol voltunk megnézni többek között a Ridge Racert, ott is a Bugbear-es sráccal elbeszélgettünk a prezentáció után ilyen teljesen független témákról. Úgyhogy pénteken úgy néz ki, könnyebb belefolyni az ilyen csevelgésbe. A Konami is, Konami az megkaphatja szerintem a legközvetlenebb prezentáció címet, mert ott ők, ez ugyan különösebben lehet, hogy nem érdekel titeket, a Konaminak nincsen magyar forgalmazója. Nekik semmilyen érdekük és semmilyen hasznuk nincs abból, hogy minket oda beengednek, és mi bármit is csinálunk ott, hiszen a mi szlotjainkat, azt az időt odaadhatnák azoknak is, akikhez közvetlen üzleti érdekük fűződik. Ennek ellenére iszonyat jó fejek, már tavaly is iszonyat jó fejek voltak, amikor ugye először találkoztunk azokkal, akikhez most mentünk, és ők nem sokat szórakoztak, ők egész egyszerűen beengedtek minket egy belső szobába, ahol volt benne egy debug PS3, meg egy debug Xbox 360, egy csomó játék, és gyakorlatilag válogathattunk, hogy mit tegyenek be, és mivel játszunk mi. Tehát nem az volt, hogy valaki feljátszotta nekünk, vagy megmutatta, hanem konkrétan játszottunk hát a Drag, a Silent Hill-lel egész sokat. Így van, elég sokat játszottam a játék demójával, ami annyira nem is volt rövid szerencsére, szóval alaposan sikerült vele ismerkedni, emellett az európai brand felelőssel is beszélgettem utána, tehát elég sok új infót, meg tapasztalatot sikerült szerezni a Silent Hill Downpour kapcsán, úgyhogy erről mindenképpen komolyabb mennyiségben tervezünk írni, tehát ez azon játékok egyike lesz, a hosszabb próbakör és egy viszonylag tartalmasabb interjút is olvashattok majd. Ezen felül a kezünkbe nyomtak egy fejlesztői 3DS-t rajta, egy Metal Gear Solid 3 3D-vel, ezt is kipróbáltuk, játszottunk vele, illetve előkaptak valahonnan egy Peace Walker még fejlesztői változatot, és azt is megmutatták. Hát arról nagyon röviden, de tényleg nagyon röviden egy mondatban, az kicsit furcsa volt, mert az tényleg a Peace Walker HD-ban. Hát nem tudjuk elmondani, mennyire ijesztő élmény az, amikor egy PSP játékot meglátsz így. Tehát vannak PSP játékok, amiket portoltak PS3-ra, tehát ez nem újdonság, de azért a Peace Walker-t azzal az erősen pixelekre építő huddal meglátni, meg a maga egyszerűségében meglátni nagy képernyőn, így fél percen keresztül csak bámultunk egymásra, hogy ez most komoly. Ez eddig ezeknek a portolgatásos, gyűjteményes újrakiadásoknak a legalja, szerintem túlzás nélkül kimondható. Hát igen, tehát nem volt szép. A játéknak valószínűleg mint gameplay szinten nem veszel az erényeiből, de persze van a megjelenésig még jó pár hónap, nem tudom, remélem például huddal csinálnak valamit, és a PSP-s hud egész egyszerűen hülyén mutatott azon a nagy képernyőn ebben a felbontásban. Ha így csalódás, a show csalódása, akkor az talán az volt az, amit én vártam direkt, előre izgultam, hogy jaj, most megnézzük a Peace Walkert HD-ban, és betették, és valóban elkerekedett a szemünk, de nem, nem úgy, ahogy terveztem. Remélem, hogy azzal még kezdenek valamit, mert jelenleg nem mutatott túl jól, hát sőt. Az előbb azt kérte, hogy mindenki emelje ki a számára a legnagyobb élményt a mai nap folyamán. Hát én ma több ízben is szvegvadászatra indultam, és már pofátlan módon gyűjtögettem a különböző ajándékokat, hogy aztán legyen mit sorsolunk nektek, ugyanis még talán a tavalyi felhozatalhoz képest is egy picit szerényebbek voltak szveg terén a kiadók. Hát általában úgy néz ki a dolog, hogy kint nagyon keves, tehát ez egy kicsit téveszme az, hogy az ember kimegy, körbejárja a showfloort, és akkor ott mindenhol pólót kap. Nem, a showflooron az van, hogy 4 órán keresztül állsz azért, hogy egy trailert, vagy egy videót, vagy egy próbakört csinálj egy valamilyen 3 hónap múlva megjelenő játékkal. Ez egyébként egy külön beszélgetés témája is lehetne, hogy milyen lelki állapot kell ahhoz, hogy valaki 3-4 órát álljon sorba azért, hogy egy olyan játékot próbáljon ki, ami 2-3 hónap múlva megjelenik, de nem ez a lényeg. Szóval körbefutottam a showfloort, ott alig-alig tudtunk ilyen-olyan dolgokat szerezni, és valahogy a bizniszben is az zárt ajtók mögötti prezentáción szoktak így a kezünkbe nyomni egy-egy zacskónyi ajándék, valamit, egy pólót, egy valami apróságot, és ez most idén nem volt meg annyira, de azért voltunk annyira ügyesek, és voltam annyira pofátlan, hogy ahonnan csak lehetett, hoztunk, kértünk mindenféle dolgot nektek, és Edge magazintól kezdve a Silent Hill-es pólón át a Avatar ajándékok, különböző Age of Empires beta kódok és hasonló dolgok. Két nagy szatyrunk is van, az egyik az egy Witcher-es szatyor, ami tele van mindenféle Witcher-es aprósággal, és abban is van póló, sőt egy NCSoft-os Guild Wars, abban is van póló, meg nyalóka, meg mindenféle ilyen poszter van benne. Úgyhogy lesz pár csomag, amit itt összeállítunk nektek, és az Edge utálók körében a legnagyobb Edge utálatot kifejtőknek is küldünk Edge-et, na persze nem, de lehetőség lesz arra, hogy a legújabb Edge-et is, Edge-be is belenézzetek, amit egyébként tök érdekes, hogy így lehet az Gamescom-on, ha benn vagy a Business Center-be, lehet Edge-et magadnak. Nem árulom el, hogy szereztük. Mert ez maradjon az én titkom, hogy honnan szedtem egy fél táskányi Edge magazint. Igen, azok azért vannak kitéve, hogy az ember elvegye egyet a mackó. Mackó úgy értelmezett, hogy az egy az tulajdonképpen akár 10 is lehet. Úgyhogy a legnegatívabb élményem az valószínűleg nekem volt, ugyanis a nem terhelem őket, hogy kivel, de tudni fogják a hallják a legcoolabb ilyen ajándékocska, amit fejlesztőtől mi kaptunk konkrétan. A nekem szánt példányt azt 2 percre letettem a Warner standon, ameddig elmentem a kávémért, és mire visszatértem, addigra ellopták. Szóval, tudom, hogy nem hallgatod, de dögölj meg, basszus, rohadék tolvaj, elloptad a szép valamimet, amit most nem mondok el, hogy mi volt, pedig már kezdett a szívemhez nőni, és most nálad van, te utolsó tolvaj. Na szóval, nagyon-nagyon röviden játékcímeket fogok mondani, amit ma láttunk. Ma láttuk a Darkness 2-t, ma láttuk a Borderlands 2-t, ma láttuk a Bethesdánál a Prey 2-t, és láttuk a Dishonored-ot, láttuk a Rage-et. Azért álltam meg, mert a Prey 2 az egy mondat róla, a Prey 2 az a folytatás, én mondtam rá azt a példát, hogy olyan, mintha az Uncharted 4 arról szólna, arról a katonáról, aki Drake valahol az Uncharted 3 elején kupán vert, utána fölébredt egy idegen bolygón, és ott fejvadászatba fogott volna, és ez lett volna az Uncharted 4. A Prey 2 kb. Ilyen. Tehát így az elején mutatják, a legelső helyszín az még emlékeztet valamennyire az eredeti játékra, utána meg egy tök más játék. De ezekről lesz részletes cikk. Drag, mondj még címeket. Hát voltunk a Capcomnál, ott kisebb, hosszabb ideig láttunk mindent. Hát, most ezt mondjuk el. De, azt mondjuk. Én elmondom. Jó. egy kis hintet adom, az a baj, hogy ez tényleg erről nem lenne szabad. Arról nem lehet. Jó, azt arról nem lehet. Na, és most kellően felizgattuk. Volt egy pont, mondjuk úgy, hogy valami zombissal kapcsolatos, ahol a kamerát kikapták a kezünkből. És lehet izgulni, hogy mi az, de ezt nem tudjuk megmutatni, úgyhogy feleslegesen izgultok. Ott sok játékot láttunk, ott minden tiszteletem ellenére ott van a legrosszabb prezentátor, szegény srác, tehát már végén sajnáltuk. A Dragon's Dogmában egy percet nem élt túl, a Street Fighter X-Tekent, hogy kell mondani azt a játék címet? Nem tudom, de megvertem a mellettem ülő angol csávót, aki szintén újságíró volt. De hát sokat mond, hogy a srác egy percnyi próbálkozás után átadta a mackónak, meg a mellette ülő srácnak, hogy innentől játszanak ők. A mackó megverte, úgyhogy elégedettek voltunk vele, rendesen elkalapálta az angolt. Meg másodszorra is, amikor jött a medvével, még akkor is a kumával kapott az arcára végén rendesen. Láttuk az Azuras Wrath-et, láttuk a Raccoon City-t, és te nekem el kellett mennem, a végén még láttál valamit. Mi volt az utolsó, amit a Capcomnál láttál? Az utolsó, amit az Azuras Wrath-nek volt valami ilyen hosszabb prezie, de szerintem az Azuras Wrath-es prezit azt már láttuk, vagy legalábbis ilyen E3-as videókon én már láttam belőle részleteket. Ott az, amikor így a földnek a négyszeres nagyságára nő az a dagadt bajuszos csóka, és akkor el akarja nyomni az ujjával a főhőst, aki az utolsó félkarjával felrobbantja négy bolygó méretű gonoszt, ami... Ja, az Azura Vretni az volt az érdekes, hogy így mondták, hogy ilyen szappanopera jelleget fognak így a részleteknek kölcsönözni, és tényleg olyan volt, mint egy szar ilyen brazil szappanopera, hogy befejeződött három mondattal, három különböző kameraállásból a jelenet, kiírták, hogy to be continued, jött, hogy loading, loading, loading, és utána folytatódott a jelenet három más kameraállásból, és a főhős ugyanazt a három mondatot mondta el, csak más gesztikulálással és más szinkronnal. Tehát tényleg, mint amikor a szar szappanoperákba így egy hét leállás után újra kezdik az egészet, és akkor a főszereplőkkel újra eljátszatják azt a... Nem nézek szappanoperákat, de már láttam ilyet. Remélem érthető voltam. Kibaszott fáradt vagyok már én is. Jó, úgyhogy ilyen valamilyen pozitív síkon próbálom lezárni a nap másik, vagy talán utolsó, és tényleg az utolsó fénypontja az volt, amikor végeztünk mindennel, lementünk a showfloorra, és volt egy csomó ilyen VIP kártyánk. VIP kártyát azt a business standokon kapod a prezentáció végén, hogy ha le akarsz még menni a showfloorra, tehát konkrétan a kiállításra, akkor neked ne kelljen végigállni a sorokat, ami például a Battlefield 3-nál 4 órás volt, a 3 órás volt a Star Wars Old Republic-nál, és 2 órás volt a Mass Effect 3-nál a látogatóknak, hanem téged ott bemész, és a következő alkalommal kvázi rögtön beengednek. És hát nekünk volt egy rakat ilyen kártyán különböző helyekre, és ezt úri módon nemesi lelkünk eredményeképpen szétosztogattuk a kis csókáknak, illetve nem is annyira kis csókáknak, és az az öröm, hát akit konkrétan a Mass Effect-es srác az utánunk jött hálálkodni, meg kezet fogni, hogy ilyen jót tettünk fel, mert ő konkrétan a legutolsó volt a sorban, és megkapta tőlünk a VIP kártyát, nem akarta elhinni, hogy hirtelen valamilyen isteni segítség, ja, most ezt megmondta, isteni segítség, hát nem isteni segítség, a mi segítségünk volt, de hirtelen ilyen szerencse érte őt, hogy nem kell végigállni a több órás sort, hanem bemehet rögtön. Ennyi volt nekünk a Gamescom. Annyit még elárulok nektek, bár lehet, hogy mikor a podcastet hallgatjátok, már kint lesz a főoldalon, hogy éppen a babák képsorozatot rakom ki, ami a Bódé babáknak ugye a megfelelője, és ilyen cicik meg hasonló dolgok vannak itt a képeken, úgyhogy remélem majd tetszeni fog mindenkinek. És a föltöltést épp most szakítottam meg itt a nagy gesztikuláció közepette, ami a hotel wifi hálózatához mérten egy nagy szívás, de előbb vagy utóbb felkerül az anyag. Szóval ez volt az 5. epizódunk, ha jól számolom. Köszönjük mindenkinek a figyelmet, reméljük, hogy legalább minimálisan sikerült szórakoztatnunk titeket. Ezzel is, meg mással is, ennyi volt a Gamescom. És hát figyeljétek az oldalt a következő hetekben, mert tartalma meg a lényegi része még csak most fog jönni. Én ezt az utolsó korty, kölcs, sörikét a ti egészségetekre iszom. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!